içinde uykularından uyanıyor insan eğer. Her gece yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsun koynuna. Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık. Her şeye anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan. Kalbini bir mektup gibi vuruşturulup fırlatılmış. Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan. İçindeki çocuğa sarı, sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağ yangını mı bitir, dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çağ yangını mı bitir, dünya günahkar. Masum değiliz hiçbirimiz. Masum değiliz.